Ten uśmiech, w którym tonę, jest mój lecz jakiś obcy. Wewnątrz całe płonę, wokół sami nałogowcy. Ubojony tłum siny, powodzi serotoniny. Jest tylko na imię, ucieczka od życia kpiny. O Boże, błagam, zatrzymaj ruch ziemi. Uff, niemi ludzie, tu gdzie w brudzie żyją. Teraz płyną chwilą, do szczęścia brzegów. W gramach cudu białych śniegów, bez cierpienia i reguł. Nienawistnych oczu szpiegów. Spływa po ciałach, ekstazą spływa cała sala. Ja już się nie mieszczę w sobie, ta powłoka jest za mała. Widzę dłonie, twarze, światła, dziwne pejzaże. Nie wiem, ja to świat, świat to ja, nie wiem, tylko marzę. Kto ten czar zna, zna darzło i wiara w nim zamarzła. Że raz przechylając czarę, rozstanie się z tym nektarem. Pukam do raju bram, oddam Bogu to co mam. Spytam, dlaczego tu oddał całą władzę złu. Zlecę w mydlanej bańce, w nieba krańce i tam zatańczę. Potem rozkroję księżyc niczym pomarańczy i klasnę głośno, aż spadnie na nim niebosko, by chwycić w ręce gwiazdy. Tutaj tak może każdy spogląda mnie przytomnie, jak anioł stępuje po mnie, bym uleciał na skrzydłach nad szarość, która sprzydła, nad świadomość nikłości, bym widział lepiej jutro z rana. Swą wolność woli pojmaną przez szatana. Ból budzi ze snu, to koniec fantazji. Przeczy oczy bez słów, rozdwojonej jaśni. Wywiódź się z niewoli tej naiwnej wyobraźni. Nad morze czerwone, czerwone od kaźni. Ból budzi ze snu, to koniec fantazji. Przeczy oczy bez słów, rozdwojonej jaśni. Wywiódź się z niewoli tej naiwnej wyobraźni. Nad morze czerwone, czerwone od kaźni. Loksetyna, pramolan, impiramira. Z kolan stan, kolejny wiraż. Komi piramina, oksaflazon, kilo. Program ołowiu obciąża ciało, kamieniu szyi ciągnie cię na dno. Ten czarny dół wypełniony smołą, to bagno opływa. Chcąc dusić, trudno się ruszyć, trudno wstać, zrobić ze sobą. Tym trudniej, że ja nie mogę, a inni mogą. Nie potrafię chcieć się nawet zmusić się do chcenia. Wystarczy przecież krok, by to pozmieniać. Tylko ten krok jest tak bardzo nie do zrobienia. Tianep, ty na sulpirę, zawieszony w tej cieczy bez siły. To loksaton, karma mazepina, to jak szatan i jego kpina z nichina, stąd nie zabija, lecz pokazuje wolność jest tak blisko, ty jej nie zakosztujesz. Wystarczy sięgnąć ręką, rękę masz za ciężką. To przecież łatwe, lecz emocje jak martwe. Więc kto ma podjąć walkę? Wiloksazyna, nomifezyna i moklobemi. Tyle razy zaczynam, zaciskam zęby, by znów czuć się pusty, wybrany i zmięty. Bezsilny po raz setny, w kawałkach, w proszku, jak na miastka, dość już. Może raz puszczę się w alkoholu, zmieszam i wyleję się znowu. Wsiąknę w dywan, wysnę i wstanę z całości, nim przeciąg kuchnię. Proszę, jak ktoś zdepta pozostałości. A gdzie światło w ciemności? Jak głęboka jest ta studnia? Gdzie dno by się odbić i wyrównać? Czy spada wciąż, czy może lecę? Nie wiem. Może zapytam się tabletek. Ból budzi ze snu, to koniec fantazji. Przeci oczy bez słów, rozdwojonej jaśni. Wywiódź się z niewoli tej naiwnej wyobraźni. Nad morze czerwone, czerwone od kaźni. Ból budzi ze snu, to koniec fantazji. Przeci oczy bez słów, rozdwojonej jaśni. Wywiódź się z niewoli tej naiwnej wyobraźni. Nad morze czerwone, czerwone od kaźni.